हमें रक्त के बारे में कैसे पता चला? दूसरा भाग। यूनानी दार्शनिक अरस्तु हृदय के महत्व से इतने प्रभावित थे कि उन्हें हृदय शरीर में सोच का केंद्र लगा। बाद में यह गलत साबित हुआ, पर फिर भी हृदय बेहद महत्वपूर्ण है। शरीर के अंदर क्या हो रहा है, इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? आप एक जीवित शरीर को काटकर उसके अंदर झांक सकते हैं। ऐसा करने से उस व्यक्ति को बहुत दर्द होगा और वो मर जाएगा। उसकी बजाय आप चाहें तो किसी मृत देह को काट सकते हैं, पर प्राचीन काल में इसे बहुत घृणित माना जाता था। इसलिए शरीर के डिसेक्शन, जिसका लैटिन में अर्थ होता है अलग अलग हिस्से करना, पर मना ही थी। पर जानवरों को तब भी नियमित रूप से काटा जाता था। जानवरों को भोजन पकाने के लिए या फिर ईश्वर को बलि चढ़ाने के लिए काटा जाता था। कसाईयों की जानवरों के अंगों का अध्ययन करने में कोई रुचि नहीं थी। उनकी रुचि उस जानवर का मांस बेचने में या फिर उसे भोजन के लिए पकाने में थी। जो पुजारी जानवरों को बलि चढ़ाते, वे कभी कभी जानवरों के आंतरिक अंगों में रुचि लेते। अंगों के आकार के आधार पर वे भविष्यवाणियां करते। भविष्यवाणी करने में उन्हें बिल्कुल देर नहीं लगती और वो जानवरों का अध्ययन भी ठीक से नहीं करते। और अगर वे अपनी जांच परख ठीक से करते तो भी जानवरों के अंग मनुष्यों से बहुत अलग होते हैं। अरस्तु के बाद से वैज्ञानिक मनुष्य के शरीर के आंतरिक अंगों का गहराई से अध्ययन करने लगे। मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया में इसके लिए एक अध्ययन केंद्र शुरू किया गया। इसका नाम पड़ा म्यूजियम और 300 से 250 ईसा पूर्व में यहाँ मनुष्य के मृत शरीरों की संभाल कर काट छांट की गई, शरीर के ढांचे को समझ गया। इसका नाम एनाटमी पड़ा, जिसका यूनानी में अर्थ होता है काटना। ईसा पूर्वी 300 में यूनानी चिकित्सक प्रेक्सेग्योरस ने दिखाया कि हृदय से नलियां जुड़ी हुई थी। उनमें से कुछ नलियां रक्त से भरी थी, उन्हें वेंस या नस कहते हैं। हृदय से कुछ और नलियां जुड़ी थी जो खाली थी और उनमें सिर्फ हवा थी। प्रेक्सेग्योरस को लगा कि यह नलियां शरीर के विभिन्न अंगों तक हवा पहुंचाने का काम करती हैं। आज भी हम उन नलियों को आर्टरीज या धमनियां कहते हैं। यूनानी में आर्टरीज का मतलब होता है हवा की वाहक। आर्टरीज और वेंस को रक्त धमनियां भी कहते हैं। डिसेक्शन के अध्ययन से डॉक्टरों को जीवित प्राणियों में रक्त धमनियों की स्थिति के बारे में मालूम पड़ा। न्यूरोफिलस ने पाया कि जब धमनियां त्वचा के पास आती हैं, तब आप उनकी धड़कन को वैसे ही महसूस कर सकते हैं जैसे वो एक छोटा हृदय हो। इसे पल्स या नाड़ी कहते हैं। उन्हें दोनों आर्टरीज और वेंस रक्त की वाहिनी लगी, ना कि हवा की। और यह सही भी था। हृदय धमनियां में रक्त फेंकता है। हृदय के हर एक धड़कन के साथ और रक्त के जोर से फेंके जाने के बाद आर्टरी की मोटी मांसपेशियों वाली दीवार फैलती है और उसके बाद यह दीवार दोबारा सिकुड़ती है। इससे ही नाड़ी की धड़कन जारी रहती है। वेंस में पतली मांसपेशियों की दीवार होती है जिनमें शांति से रक्त बहता है।